Ukisoma kwenye Qur'ani utakutana na habari za watu kusingizia wazazi. Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja ndani ya Qur'ani. Wa qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi' ma alfayna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Angalia watu wanapotoa hoja kwa wazazi, kwa sababu mzazi, baba au mama au babu, ana athar na ndipo mahali pa kujifakharisha mtu. Kuna watu wangapi leo wanapokatazwa jambo kwamba jambo hili halipo, jambo hili si sahihi, sahihi ni hili, atakwambia sisi tumewakuta wazee wetu wafanya mambo haya, bwana tumewakuta wazee wetu. Anafanya jambo, anaweza kulishadidia jambo la makosa kwamba baba alikuwa akifanya hivi, huu ndio utaratibu wa baba, wazee wetu walikuwa wakiyafanya haya. Athari hii katika jamii imekuwa ni kubwa sana kwa sababu hii nafasi ya wazazi. Kwa hiyo watu huwaiga wazazi wao, na ndio pale aliposema Allah tabaraka wa taala, hao washirikina walipokuwa wakiambiwa fateni yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa taala, wao wanasema bali sisi tutayafuata yale ambayo tuliwakuta nayo wazazi wetu, baba zetu, baba na babu na jududi na kuendelea, tutayafuata yale. Allah subhanahu wa ta'ala anawakemea, anasema ijapo wakiwa wazazi wao, baba zao hawafahamu, basi wao hawaongoki? Baba zao walikuwa hawafahamu, pengine hawakujua kwamba hili ni baya, basi na nyinyi haya yaliyowajieni katika mazuri ambayo sasa mmefahamishwa, hamuongoki basi kwa sababu ya haya? Kwa hiyo ukiangalia jamii yetu imezungukwa na mambo haya, mambo mengi watu wameyaiga kwa wazazi wao na wao wanataka kuyaendeleza. Kwa hii inaonyesha athari, kama mzazi akiwa ni mtu mwovu, namna anavyoathiri watoto wake na mpaka wajukuu zake, na kama baba atakuwa mwema, basi athari yake itakuwa ni njema vile vile kwa watoto wake mpaka kwa wajukuu wake na kuendelea. Ndio maana tusisitiziwe sisi tuozeshane au waozeshwe watu katika dini, na hili halitawezekana la kuwaozesha watu wa dini kama hatukuwalea watoto kwenye dini, halitawezekana. Na leo wazazi wengi wameshindwa kuwalea watoto wao katika malezi ya dini. Watoto wanajilea wenyewe, watoto wanalelewa na mambo ya mtaani, watoto wanalelewa na barabarani, watoto wanalelewa huko maskuli na sehemu nyingine, watoto wanalelewa na mitandao. Wazazi wameshindwa kuwalea watoto wao katika maadili ya sawasawa, bali wazazi wanachangia kuwaonyesha watoto wao na kuwashajiisha watoto wao kufuata maadili ambayo si sahihi. Ndakupeni mfano leo hili suala la ndoa. Sote tutafahamu sisi kwamba ndoa ya Kiislamu ni ibada, ni ibada kwa sababu ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ameamrisha watu waoane na akaweka utaratibu wa mambo ya ndoa, ni ibada iliyowekewa utaratibu. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hata siku moja walikwenda nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam baadhi ya masahaba zake, wakaenda kuwauliza wake wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuhusiana na ibada zake za siri. Walipoelezwa ibada za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wao wakaziona chache, wakasema kuambizana kwamba mmoja akasema mimi sitalala nitakuwa naswali usiku kucha, mwingine akasema mimi nitakuwa nafunga siku zote sifungui, siku zote mimi nitakuwa nimefunga, na mwingine akasema mimi sitakula nyama. Hii ni riwaya iko, bali riwaya nyingine zimekuja kuonyesha mwingine anasema mimi sitaoa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alipokuja wake zake wakamweleza habari hizo, hakuliacha jambo hili, akasema ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha. Wana nini? Ni ipi hali ya watu wanaosema kadha wa kadha? Wao wanazungumza kwamba hawatafanya kadha, watafanya kadha? La, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana usalli wa ana wa asumu wa aftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Mimi nina swali usiku na simama, alafu ninalala, sisimami usiku kucha mimi, kwa sababu kuna haki ya mwili wangu na kuna haki ya ahli yangu au ahli zangu. Kadhalika nafunga mimi katika baadhi ya siku na siku nyingine nafungua, kwa sababu ya haki ya mwili wangu na haki ya wengine. Kadhalika mimi naoa wanawake. Sasa yoyote atakayeacha sunna yangu kwa kuichukia, ndio maana akasema an faman raghiba an sunnati, yoyote atakayeacha sunna yangu kwa kuichukia, falisa minni, basi huyo si katika mimi. Hii inatakutilia mkazo kwamba ndoa ni ibada iliyofunzwa katika sheria ya Kiislamu na ina taratibu zake, yani kwa maana ina sharti zake, ina nguzo zake, arkani za ndoa, kuna mustahabati zake, na bali kuna vitu vyenye kuibatilisha ndoa kwa sababu ni ibada. Sasa hebu angalia wazazi wanapokuwa watakumuozesha binti yao au watakumuozesha kijana wao, angalia zile harakati za ile harusi namna zinavyokwenda. Tusiende mbali, nenda katika miji ya Waislamu na nyumba za Waislamu, waone wazazi wa Kiislamu wanavyolifanya jambo la ibada kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wanatoa gharama za mali, hata wakiwa ni mafakiri wako tayari wakakope, wako tayari kuomba, wako tayari kuuza, wako tayari kufanya chochote, lakini ngoma ipigwe na watu wacheze wanavyotaka. Sasa hebu niambieni mimi, ninyi Waislamu mliohudhuria hapa na wengineo ambao watasikia maneno haya, ni dini gani au ni aya gani iliyokuja katika Qur'ani iliyohalalisha ngoma? Ni mtume gani aliyekuja kuhalalishia watu kucheza ngoma na kupiga ngoma? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alifikia kusema la yakunanna min ummati nasun, katika riwaya unasun yastahilluna alhira والحرير والخمر والمعازف, حديث أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عند البخاري رحمة الله تعالى عليه, حديث ميتاج الإمام البخاري كتك صحيحياك كتبك صحابة أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنا سيما ليكونن في أمتي أقوام كتك لفظ أو ليكونن في أمتي أناس يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف, اسمع والله وتفتكانا katika huu umma wangu watu ambao watafikia kuhalalisha uzinifu. Wazinifu watapewa vibali wakazini kwamba hawa wameruhusiwa, hamruhusiwi kuingilia kwenye mambo yao kwa sababu hawa wana vibali katika dini, kwa sababu kuna jambo mtu zakalifanya akijua hili ni haramu lakini afanya kwa ule ufasiki wake, hili ni jambo mbaya. Alafu jambo nyingine mtu alifanya kwa kuona kwamba ni halali mimi kulifanya, sina na leseni ya kufanya, na leseni ya kufungua danguro hapa mimi, kwa hiyo mimi nimeruhusiwa, nalipa kodi. Sasa itafika wakati watu watahalalisha alhira. Alhira maana yake ni alfarj, tupu. Kwa hiyo uzinifu utahalalishwa. Itafika wakati watu watahalalisha wanaume kuvaa alharira, kuvaa nguo za hariri, walkhamra, na itafika wakati wa kuhalalisha pombe, tembo, pamoja na kwamba tunasema khamri inakuwa ni tofauti, ikisema nabidhi ni tofauti. Tembo na pombe ni vitu vili tofauti, lakini yote ndio hiyo ya moja. Likipikwa laitwa hivi, lisipopikwa laitwa hivi. Kwa hiyo alkhamr, watahalalisha khamr, wako watu wa aina hiyo. Kwa hiyo bwana, mimi nimepata kibali hiki nifungue baa, nimeruhusiwa. Kwa hiyo nini tena? Na pombe yangu pombe halali, siuzi gongo. Kwa hiyo hii halali. Itafika katika wakati watu watafanya hivyo, walmaazifa. Na watu watafikia wakati watahalalisha maazif. Wanawachuoni wa Kiislamu wote wanaeleza kwamba muradi na maana ya almaazif ni alatul lahwi wa tarab. Ni ala za mziki, kasuluji kama vile upatu, wal mazamir, wal kamanja, wal kuba, zote hizi aina mbali mbali za ngoma watu watazihalalisha, watakuwa wanapiga. Kwani kuna ubaya gani bwana? Si harusi, kwani matanga haya? Kwamba hiyo ni halali kwao, maadamu ni harusi, ni halali kwa wao kupiga ngoma. Wazazi wanalishadidia jambo hili, hasa hasa upande wa kina mama wanalisimamia jambo hili na kulishadidia. Wakina baba sema, basi nifanyeni tu mambo yenu, wao wamekaa kidayufi dayufi tukazia kufuata fuata tu. Mambo yamewachiwa wanawake, wanaume wao wamekaa pembeni wajiona kama vile hawana dhima. Wanawake wafanye tu wanachokitaka. Au pingine baba na mama wakashirikiana kwenye hilo, wakasema hii ni sherehe mtoto wetu, ukawekwa muziki hapo, zikapigwa ngoma mbalimbali, watu wakatifuka, watoto wadogo na watu wazima. Maal asaf imefikia sasa watu kucheza uchi, na wengi wao ni wanawake, wakacheza uchi mbele za watu bila kuona haya. Harusi za Kiislamu hivi sasa zimefikia hivyo. Mama fulani ajulikana katoka nyumbani kwake na dera lake tu. Allahu aalam kitu gani amevaa ndani anajua yeye mwenyewe. Anaingia mtaani ngoma ya chezo hapo yapigwa, atacheza hapo atatifuka bila ya kuangalia kwamba hapa nina wakwe zangu, hapa kuna watoto wadogo, hapa kuna wanaume, hapa kuna fulani, yeye hajali. Haya na aibu zimekosekana. Hakuna maadili. Ajulikana yule ni mama yake fulani yule anayecheza vile. Yule ni mke wa fulani. Sasa hivi wanawake wamefikia kukosa haya kiasi hicho. Wazazi na baba, ukina baba wamekosa wivu kiasi hicho. Na hiyo ni harusi ya Kiislamu. Hayo ni yale yanayofanyika hapo uwanjani, pingine mbele ya nyumba yao. Huyo bwana harusi aona au bibi harusi aona na wengine wote waona kwamba mama yangu sasa atifuka pale. Haona haya. Haona haya hata kidogo. Sasa sikwambii haya yanakwenda kufanyika katika kumbi sasa. Watu wapeleka kwenye maholi sasa. Ukifika huko za hadithi wala haraj, pombe zitanywewa huko na salamu zitatolewa huko. Mtu muislamu asimama pale mbele za watu waislamu, asalamu alaykum, wa Kristo bwana Yesu asifiwe. Leo muislamu wewe, binti wa Kiislamu, mama wa Kiislamu, afike kusema bwana Yesu asifiwe, wewe yakuhusu nini mambo haya bwana Yesu asifiwe, kama si kukosa dini na kukosa haya. Sasa haya mambo si kwamba yafanyika sijui wapi huko, mahali katika miji ambayo inaonekana kwamba ni kioo cha watu, watu wanakuja kusoma dini, wafuata, kuna mashehe, kuna kadha. Ni mambo ya aibu, mambo ya aibu yanayofanyika. Wazazi wamekosa haya. Sasa hawa wazazi hao ndio wanaowalea watoto wao katika misingi hii. Kwa hiyo amemkuta mama akatika viuno mbele za watu, atifuka hapo, baba mwenye karidhia, mambo yanafanyika. Kina dada ndio hivyo tena, balaa lote laisha hapo. Mtu kishakuta hivyo, amekulia katika hali hiyo, akifika miaka 40 na 50 mwambie kwamba jambo hili halifai, atakuelewa vipi wewe? Hakuelewi. Sasa wewe jihesabu mwenyewe, je, ndoa hiyo inayokwenda kwa misingi hiyo kweli itabarikiwa? Hiyo itakuwa na baraka, watu waishi katika hali ya usalama na baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ndiyo haya matatizo yote yanayotokea katika miji, katika nyumba, katika familia. Allah subhanahu wa ta'ala ameondosha baraka. Hakuna familia sasa hivi. Udugu wa kweli hauko, umevunjika kwa sababu ya mambo ya laana kama haya. Baraka baina ya wanandoa, mke na mume, hakuna kwa sababu ya mambo ya laana kama haya. Sasa watu watahadhari tunapozungumza mambo. Sikwambia yule shehe wapi yule? Yule mambo ya kiuswari uswari yule. Sasa huo Uislamu wa Mtume Muhammad SAW unaofuata wewe ni upi? Ndio huo kucheza na madera mbele za watu, wewe mama wa Kiislamu? Ndio Uislamu aliokuja na Mtume Muhammad SAW? Ndio Uislamu wa khulafaur rashidun, kwamba haya tunayofanya ndio aliyofanya kina Abu Bakar na Umar na Uthman na wengineo katika makhalifa mwongozo? Hawajua hao mawahabi wao kila kitu hawataki. Haya wewe mshafi, yaani niambie, ni kitabu gani cha kishafiia kinachoruhusu kufanya haya unayofanya? Ni shekhe gani aliyeruhusu hilo unalolifanya? Hakuna zaidi ya kuwa watu wameamua kufanya ujeuri na kuifanyia jeuri dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hawa walikuwa watakiwa mashekhe wale wasishughulike nao, si mna mambo yenu nyinyi? Fanyeni mambo yenu vile kimambo yenu yalivyo, kibangi bangi, kimirungi mirungi, kingoma ngoma, pelekeni hivyo mpaka ishe. Lakini wataka kuchanganya kwa sababu vile vijipesa pesa wanavyowapa wa baadhi ya mashekhe. Basi mashekhe huenda tu kifika pale msharoa imezimwa, shekhe atakaa atasoma tawasuli yake, akishakula maandazi yake enda zake, nyimbo ndio mambo yenu, akasimama tu. Haya hayafai. Haya sawa, hayafai. Wewe wafuta nini sasa hapa? Wacheni hawa na watu wao hawa, wale mamanju wao wale wanaoimbia wale, wale wale waozeshi wale, na wakifa wale wale wakawaziki wale wale, nini msiende na mambo yao? Kwa nini mtaka kuchanganya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mambo yenu ya laana? Sasa ndio maana sisi tukaambiwa tuoe wanawake wenye dini na wanaume wanakuja kuozeshwa pia wawe na dini. Kwa sababu dini ikikosekana ndio matatizo hayo yote hayo. Watu wataanza kurogana humo humo, mke na mume warogana tu, kazi ya kurogana. Uchawi kila siku, mwanamke na waganga watano, mwanamume na waganga 10. Kazi kuroga, uchawi tu, uchawi. Waganga hawa watano ni wa mume hao. Hao wengine ni kwa ajili ya jirani, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya kadha, basi shiriki shiriki. Sasa utafanikiwa vipi? Sasa salama ni watu warudi kwenye dini. Tukitaka salama ni lazima tubadilike, turudi katika dini. Tuamue sasa kwamba sasa haya mambo haya kipuuzi basi. Kwani si watu waoana sasa hivi? Watu waoana, waozeshana, mashaallah. Hakuna ngoma, hakuna lolote, hakuna ramli, hakuna ngoma. Na ndoa zakaa, watu wazao watoto wao, na hoja pungukiwa na chochote, lakini ndani yake pia wamepata na baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hawakufanya maasi katika ndoa zao. Sasa wewe kutokufanya hivyo wapungukiwa na nini? Na vingine watu wenyewe mafakiri, wakiwa tu kwenye fakhari tu ya kijinga. Fakhari ya kijinga, mtu fakiri. Siku hizi kidogo hakuna nyumba za makuti huko. Lakini pingine utakuta mtu nyumba yake yavuja, lakini iko tayari akusanye pesa acheze ngoma. Nyumba yake haina mwelekeo. Choo hakina mlango, hakuna chochote, lakini atakapiga ngoma. Na atagharamia, atatoa gharama. Sasa wewe kijana pingine ulipata muongozo ukataka kusimama sawa sawa. Jamani hili silitaki, utapigwa vita na familia nzima. Watakusema wakina mama, wakina bibi, mpaka bibi vinavyokula ugoro vitakuja. Watakusema wewe tu. Hauna nini wewe? Wewe una jambo gani? Kwa sababu wewe hutaki na wewe ndio muoaji. Hao wakina dada na wengineo watakufuata wewe. Yaani utashambuliwa na kila mtu. Utasema kwamba labda umekataa wewe katika ndoa yako, walia siwezeshi. Si ndio katika masharti na nguzo za kuwepo ndoa walia wepo? Sasa kama vile wewe umekataa jambo la msingi, kumbe umekataa ile laana. Uislamu tumeogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Tuache mambo haya ya aibu. Tusiwaruhusu wake zetu wakafanya mambo ya kutuaibisha. Ni aibu kwako. Wewe mama wawaibisha watoto wako, wamuibisha mume wako, waiaibisha wewe mwenyewe, watitengezea laana mbele ya Mola wako. Sasa hili haliwezi kuja kama sisi hatutaamua kubadilika kweli. Huu Uislamu ujanja ujanja huu. Mzazi hapati wakati wa kuongoza familia yake. Wakati wote iko maskani tu. Wakati wote mambo ya mpira tu. Wakati wote amekaa kula mirungi tu. Haiwezi kufanikiwa. Maana kuna watu ndio hivi maisha yao, akitoka atakwenda kutafuta riziki, ikifika wakati fulani badala ya kurudi nyumbani utamkuta kwenye maskani amekaa. Piga story tu za uongo, kitoka hii na kuja hii. Akitoka siasa atakuja mpira. Mpaka saa 3 za usiku, saa 4 ndio arudi nyumbani, utasema ndio atakuta baruani sasa hivi. Umetoka hapo kwenye kahawa kwenye kashata. Au utakuangalia mpira. Sasa hao watoto wako walelewana nani? Wakaa wakati gani wewe na mke wako? Sasa wengine hukimbia kwa sababu kule nyumbani hakukaliki. Wale wake waliowaoa ni maadui zao. Hawezi kukaa naye hata dakika 5 isipokuwa vita vitaanza. Kuyaona kwa afadhali nikakae maskani, mbaya ikifika saa 4 saa 5 hivyo watakuwa shalala. Na akiingia jibu ada hivyo hivyo. Asubuhi ukicha ametoka. Safari. Akiingia amekula ametoka. Ndio maisha ya watu wanavyoishi. Watu wengi wanaishi namna hii. Si kwamba kuna kibarua kikubwa huko wanachokifanya cha kumfanya arudi usiku. Nyumba hazikaliki kwa sababu wamekosa ile fadhfar bidhati din. Taribat yadak. Wewe ulikuwa utafuta mwenyeji, ndio huo sasa. Mwanamke wa kinyeji huyo anavyokufanya. Ulikuwa utafuta mali wewe. Haya hiyo sasa. Wadhalilika. Lakini kama ulikuwa ulipata dini, huwezi kudhalilika. Kwa sababu ile ya dini ajua thamani ya mume. Kwamba mimi sistahiki kubishana na mume. Leo mke ukimsemesha tayari mtawapi ushasikia huko. Ah, basi taratibu ndio. Hakuna nenda huko wewe. Ah, mke wa vipi wewe? Wewe humwambii basi mama fulani basi kidogo. Hamna. Wewe mzidi. Mpaka watu wote huko usikie. Ah, basi ndio kuna wanawake huko namna hiyo. Utajua mwenyewe kwa sababu kutafuta dini wewe. Sasa ushazaa naye watoto wawili, wafikiri ah, sasa watoto wangu hao watapata shida. Ndio hapo ushaingia kwenye mtego. Ushajua kwamba wewe huwezi kujitoa hapo. Anakukomesha sasa. Na hivyo hivyo kwa wanaume. Kishapata mwanamke kashamchakaza tayari, ajua kwamba huyo hana namna, anaanza jeuri sasa. Jeuri kweli kweli. Mwanamke pingine Ibrahimu mpole, basi mume wangu haku ondoka zako hapa, utaka nenda kwenu. Wako watu namna hiyo. Nini? Kwa sababu wazazi walipojiwa na watu kutoka kuozesha hawakutaka kutazama dini. Walimtazama afanya kazi wapi? Sasa kafukuzwa kazi. Hana kazi, hawafanyaje? Utataka kuangalia kazi yake, utataka kuangalia familia yake, hukutaka kuangalia dini. Na Mtume SAW anasema idha atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu, katika lafzi la Imam Tirmidhi katika jamii yake, khuluquhu wa dinahu, atakapokujieni yule ambaye mnaziridhia tabia zake na dini yake. Na ndio maana ukawekwa mlango wa jarhu wa taadili kwa wenye kuoa au kuolewa, yani mlango wa kujeruhi watu. Hakuna ghiba, hakuna kusengenya. Akija mtu anataka kuoa kwako, mfuatilie mtu huyo, tafuta habari zake. Huyu bwana vipi? Wewe ukiulizwa, bwana kuna mtu fulani wamjua, yeye namjua fulani, wewe wamjuaje? Vipi huyu mtu tabia zake na dini yake? Nikasema mimi sitaki umbea bwana. Wajua kwamba ana mirungi, wajua mlevi, sema yule bwana mlevi, chapombe yule. Hafai hata sumni. Sema. Na wala hujasengenya, atakuwa hiyo ndio sahihi, ndio stahiki yake. Yule kadha, yule kadha, yule kadha, sema hivyo, tapeli mkubwa yule. Wewe usisite, sema mlango huo katika sharia umewekwa. Na aliyeweka ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yule mwanamke akawa atakapoolewa na Muawiya na kadhalika atakapoolewa na sahaba mwingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataja wale watu kwamba huyu Muawiya, huyu ni Saluh, na huyu mwingine Abu Jahl. Huyu bwana anapiga sana, kwa sababu pamtunga kinaya pale, la yadhau asahu an atiqihi, fimbo yake haiondoshi kwenye bega lake, achapa sana. Wanawachoni wengine wanatafsiri hivyo, wengine wanasema kwa sababu ya safari, mtu wa safari nyingi hatulii nyumbani kwake. Lakini Mtume SAW akamwambia mwanamke, walakin inkihi Usama, olewa na Usama, yule atakufaa. Akawajeruhi wote hawa wawili kwamba hawa hawakufai. Kwa huo ni mlango anaofungua Mtume SAW kwa kulinda maslahi, kwa sababu ukishamuingiza mtoto wako mahali, kumnasua ni kazi kubwa sana, kwa sababu taa ya kwanza itahama kutoka kwa wazazi itakwenda kwa mume. Yeye ndiye ambaye biyadihi uqdatun nikah, atakuchezea unapotaka, nenda kwenu basi na mimi sikuachi basi. Kuna lugha kama hizo za hasa vijana wa leo. Kwa watu wakikosa kuangalia swala la dini, wakaangalia tu mahali afanya biashara gani na mambo gani, wakafumbia macho mambo yao, hawakutaka kujua habari za undani za watu wanataka kuwaozesha au kuwaoa, basi hasara yake ni kubwa sana. Leo 90% ya watu hawana raha kwenye nyumba zao. Hawana raha kwenye nyumbani mke wake asimkute. Ikiwa siku mke wake hayuko au na raha kabisa, yule mama fulani hayuko, afadhali naweza kupumzika kidogo. Kuna watu wako namna hiyo. Au kuna watu wengine hawataki huyo mume akae nyumbani, atoke huko aende zake huko akizurura kija alale tu, kwa sababu ya gugu alilokuwa nayo na tabia mbaya aliyokuwa nayo. Sasa kuna watu wameingia kwenye mtihani huo. Allah subhanahu wa ta'ala awaondoshee watu mtihani hiyo. Amin. Atufanyie wepesi sisi. Lakini lazima tuzijenge nyumba zetu, tuwajenge watoto wetu, tuwalee watoto wetu katika dini na tuwasomeshe dini, watoto waijue dini na wakue katika malezi. Na sisi wazazi tusichangie kwenye kuwabomoa watoto wetu, tukawa tuwaachie tu mashehe. Unajua mashehe siku hizi bwana, mashehe siku hizi bwana. Kama baba umeshindwa kumlea mwanao, hakuna atakayeweza kumlea mwanao. Mama umeshindwa kumlea mwanao nyumbani kwako katika maadili ya sawasawa, binti yako amekushinda wewe mwenyewe, washindwa kumlea katika maadili ya sawasawa, basi hakuna mwingine atakayeweza kukusaidia kwenye jambo hilo. Mtoto umetoka naye tangu yuko tumboni kwako mpaka amekuwa sasa kwenye kifua chako, anyonya kwako, amekaa kwenye mapaja yako, wewe wamjua mwanzo mpaka mwisho, mpaka amekuwa sasa. Washindwa kumsimamia mtoto wako sawasawa, umeshindwa kumpa maadili ya dini. Ukikaa naye huzungumzi kwamba usifanye hivyo, hapa Mwenyezi Mungu amesema hivi usifanye. Kuna wazazi wala hawawai jambo hilo, kama usifanye hivi, hili jambo hili ni haramu, si jambo la sawa. Mwenyezi Mungu au Mtume SAW amekataza jambo hilo, usifanye hivi mtoto wangu. Kuna watu hawawai kabisa, acha hiyo kumbavu kabisa, jenga kabisa, kwenda wewe basi. Amri tu, amri tu. Sasa wana ubaba wa vipi huyu kazi kuomba tu. Hebu watu wafungamanishwe na Mola wao. Jambo hili usifanye wewe mtoto wangu. Ule mtoto anakuelewa wewe. Kwamba jambo haramu. Usifanye jambo hili. Athari yake mbaya kabisa. Kwa sababu Mtume SAW amelikataza jambo hili. Mwambie mtoto wako, wewe hata uwai kabisa. Wewe kazi yako pumbavu, jinga. Angalia baluni hili, maana haramu wewe. Mambo gani sasa? Wewe wazazi wamekosa dini. Matokeo yake watoto wamekosa dini. Watu wamekuwa kulaumiana. Tunalaumiwa sasa hivi. Watoto siku hizi hawana adabu kama vile wazazi wao wasipokuwa na adabu. Nisiendelee sana kwa sababu nilisema nitazungumza kidogo tu. Kitu cha msingi ni kuyazingatia haya tuliyosema, tujirekebishe, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi tutabarikiwa sisi kwenye nyumba zetu. Hali zitabadilika, maisha yatabadilika, nuru ya nyumba zitapatikana na ndoa na utulivu utapatikana kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Paka hapa takuwa nimefika mwisho kwa mazungumzo yangu. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم. جزاكم الله خيرا.